Velkommen til kropsscanning. Start med at lægge dig godt til rette. Du kan lægge et tæppe omkring dig, hvis det føles behageligt. Mærk efter i kroppen, om du har brug for at strække dig, bevæge dig lidt, inden du lader kroppen falde til ro igen. Lad hænderne ligge ned langs siden, med håndfladerne opad eller nedad, som du finder mest behageligt. Og mærk kontakten til underlaget. Giv kroppen lov til at synke ned i underlaget. Slå rødder der, hvor den er lige nu. Mærk luftens berøring med huden. Og følg luftens vej ind i kroppen gennem åndedrættet. Start ved næseborene. Mærk, hvordan luften er lidt køligere på indånding og lidt varmere på udånding. Følg åndedrættet videre fra næsen og ned i brystkassen og maven. Og mærk, hvordan åndedrættet bølger ind og ud af kroppen. Evig bevægelse. Og på en indånding kan du nu lade åndedrættet bølge videre fra maven og ned igennem underlivet, benene og helt ud i fødderne og tæerne. Du kan vrikke lidt med tæerne, for at lige at være sikker på, hvor de er. Og lad så tæerne falde til ro, og mærk alle 10 tæer på en gang. Lad opmærksomheden glide fra tæerne op i fodballerne, svang og hælen. Mærk hele fodsålen på én gang. Måske er der noget, der prikker, snorer, knitrer. Og hvad end du mærker, er det, du skal mærke. Og lad nu opmærksomheden glide fra fodsålerne og op igennem fødderne. Hele vejen op til anklen. Videre op igennem læge, skinnebenene. Op i retning mod knæene. Og lad opmærksomheden fylde dine knæ. Fortsæt fra knæene, op igennem lårene, op i retning mod hofterne. Og lad nu de to opmærksomhedsstrømme flyde sammen ved bækkenbunden. Mærk bækkenbunden. Og lad opmærksomheden stige op igennem bækkenet, op igennem underlivet. Hele vejen op til starten. Og fortsæt op igennem bunden af maven. Hele vejen op til navlen. Og stop op her ved navlen. Og mærk åndedrættet, der bevæger sig. Ud og ind. Spred opmærksomheden fra navlen ind i maven. Mærk fornemmelserne i maven lige nu. Måske du mærker nogle spændinger. Måske noget, der bevæger sig. Og hvad end du mærker, se om du kan træk vejret sammen med det, du mærker. Og lad fornemmelserne blive gennemstrømmet af luften fra åndedrag. Og mærk nu din lænd. Og lad opmærksomheden stige op igennem ryggen. Rygvirvel for rygvirvel. Hele vejen op på bagsiden af maven og brystkassen. Og lad opmærksomheden glide rundt ydersiden af brystkassen. ud langs ribbenene. Og om til forsiden af brystkassen. Måske du kan mærke tøjets berøring af huden her. Åndedrættet, som hæver og sænker brystkassen. Og lad opmærksomheden glide ind i brystkassen. Mærk fornemmelserne i brystkassen. Måske du kan mærke dit hjerte, der slår. Et hulrum, der udvider sig og trækker sig sammen igen. I takt med åndedrættet. Og uanset hvad du mærker her i brystkassen, så lad det være, som det er. Træk vejret sammen. Lad det blive gennemstrømmet af indåndingerne og udåndingerne fra åndedrættet. Og fortsæt nu med at lade opmærksomheden glide op igennem brystkassen hele vejen op og flyde ud igennem kravebenet. Og ud i skulderen. Mærk dine skuldre. Og lad opmærksomheden flyde som to dovne floder fra skulderen og ned igennem overarmen, gennem albuerne, underarmen og langsomt ud i håndfladen. Lad opmærksomhed forgrene sig videre ud i fingrene. Led for led. Hele vejen ud til fingerspidserne. Hænderne er et af de mest følsomme steder på kroppen, så der er rig mulighed for at udforske, hvad der er til stede her lige nu. Måske en varme, kulde. Måske noget, der snor, knitrer, bevæger sig. Uden du gør noget for det. Og giv nu slip på håndfladerne. Og vend tilbage til toppen af brystkassen. Og lad opmærksomheden stige op igennem hals og nakke. Op til starten af ansigtet. Mærk din hage og kæber. Hvis du oplever, at du spænder i kæberne, så se om du kan give lidt slip her. Lad opmærksomheden fylde din mundhule, din tunge, dine læber, og lad dem blive bløde, fyldige, afslappede. fra munden videre op til næsen. Og læg igen mærke til luften, som kommer ind og ud af næseborden. Fortsæt videre op gennem kinderne til øjenhulerne. Og mærk dine øjne. Videre op forbi øjenbrynene og panden. Og mærk hele dit ansigt på én gang. Og hvis du oplever, at du spænder i dine muskler, så se om du kan give lidt slip. Langsomt op igennem din hjerne. Du kan forestille dig, at du overrisler din hjerne med opmærksomhed hele vejen op til toppen af hovedet. Og efter nu at have fyldt hele kroppen med opmærksomhed, se om du kan sprede opmærksomheden ud til at mærke hele kroppen på én gang. Altså kroppen som en samlet enhed. Og brug åndedrættet som dit anker, når du glider væk. En god ven, du kan tage fat i igen og igen. Og lad åndedrættet bølge gennem kroppen. Har du spænding, steder, der trænger til omsorg, så lad åndedrættet gennemstrømme de fornemmelser i kroppen. Her til sidst kan du forestille dig, at du åbner din krop fuldstændig op og lad den gennemstrømme af hvad end der er til stede lige nu, lige her. Fornemmelser indefra. Sansindtryk udefra. En fornemmelse af at få lov til bare at være i din krop, som du er lige nu og lige her. Og begynd nu at afrunde kropsscanning på den måde, som du har lyst til. Er der impulser til at strække dig, bevæge dig, så følg blot de impulser og lad det være afrunding på kropsscanning.